رسول الکریم اما بعد، قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ آیت آئی ہے کہ ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدۃ، اور یہ سب بڑے مقصد ہیں. آج ہمارے حافظ صاحبان کو یہ آئے ولو شاء اللہ لجعلہم امۃ واحدۃ، بولا کہ اللہ پاک اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، سارے کے ساروں کو مسلمانوں کا گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ پاک جبری طور پر ایسا نہیں کرتا. ہر ایک آدمی کو اچھائی برائی کی تمیز دے کر اس کو پورا اختیار دے دیا گیا ہے کہ اس میں سے جس چیز کو بھی اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے. تو دنیا کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جب تک آدمی کا دماغ صحیح ہو کوئی بھی لڑکی غیر کی پٹڑی پر جا کر نہیں لیٹتا، چلتی گاڑی کے آگے کھڑا نہیں ہوتا، سنکی اور زار نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا ضرر ہے اور وہ ضرر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور جہاں جہاں فائدہ ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، فوائد کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور ضرر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے ہی اللہ پاک نے فلحمہ فجورہا و تقواہا، نیکی کا راستہ دونوں اور برائی کا راستہ دونوں سامنے کر دیے ہیں. قد افلح من زکاہا قد خواہ من دساہا، تو جس آدمی نے اپنے آپ کو سوار لیا، بنا لیا، درست کر لیا، اس کو کامیابی پاتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا، درست نہ کیا، تو نقصان اٹھاتا ہے. اور یہ بھی اتنا عام فہم اصول ہے، کیرے کے سامنے ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے. جب آدمی برائی کر رہا تھا کوئی نہ کوئی سمجھدار آدمی اس کو کہہ دے بھی رہتا ہے کہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور دل میں اس کے بھی خیال آ جاتا ہے کہ پھر یہ عارضی نفع عارضی فائدہ اس کو ترجیح دے دیتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک طالب علم کو، میڈیکل کالج کے طالب علم سے کہا کہ مسجد کو آ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے، ڈائننگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کا کھانا. اس نے کہا کہ آپ دعا کریں نا، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. میں نے کہا پہلے تو دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ کو کھانے کی توفیق دے دے، پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کھانے کی توفیق دے دے، پھر دعا کریں گے کہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. کھانے کی توفیق تو ہوئی ہوئی ہے، سمجھتے ہیں کہ کھائیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے، اس کی توفیق تو ہوئی ہے. تو ایسے ہی نیک عمل کی توفیق بھی تیسے ہوگی کہ اس کے لیے اسباب ہم اختیار کر کے، اسباب مہیا کر کے، کوشش کر کے آگے بڑھے تو توفیق ہو جائے گی. آدمی اپنے اسباب اختیار کر کے آگے بڑھ رہا ہو اور ایسے حالات آ جائیں کہ اس کو چیز حاصل نہ ہو تو یہ معذور ہے، اس کو اللہ پکڑتا ہی نہیں، گرفتے نہیں، پوچھتے ہی نہیں. انسان کے ذمے اسباب اختیار کرنا اور کوشش کرنا تھا، اس کو کامیاب بنانا تو انسان کے بس میں نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنا ہو گیا تو بس انسان کا فریضہ مکمل ہو گیا. کوشش کرنے کے بعد نتائج آئے نہ آئے تو انسان کے بس اور اختیار میں ہی نہیں ہے. جتنے اس کے بس جتنا اس کا بس ہے اتنی کوشش کا اللہ اس سے ضرور مطالبہ کرتا ہے. اگر اس کو کوشش نہ کرے آدمی تو پھر تو گویا اس کی نیت ہی نہیں ہے، اس نے اپنے اختیار کو استعمال ہی نہیں کیا ہے. آج کل ہمارا سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے، اس میں ہے کہ غلقت الابواب وقالت ہیت لک، اس نے دروازے تو کو لگا دیے، دروازوں کو لگا دیے تالے، اس نے کہا کہ آ جا. تو وہ دوڑے یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو دروازہ تک دوڑنا جو ہے اس پر ان کا اختیار تھا. آگے جو ہے دروازہ کھولنا اختیار سے باہر تھا. تو اللہ پاک نے اپنے امر کنسل کو کھول دی. بس تب اگر بابا وقت کمیز ہو مندو برن پل کے آس یہ دہال دل باپ. تو دوڑے دروازے کی طرف تو عورت نے پیچھے سے کمیز پکڑی اور پھاڑی اور یہاں تک کہ دروازے پر پہنچا دروازہ کھلا اور آگے جو ہے تو عورت کا خاوند داخل ہو گیا. تو عورتوں کے زبردست مکر ہوتے ہیں. اس نے کہا دیکھو اس بات کو دیکھو کہ تمہارے اہل کے ساتھ برا ارادہ جو آدمی کر رہا ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, کیا اس کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے, اس کو سخت سزا نہیں کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اسی کا ارادہ خراب تھا. جب چرچا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب تو کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے, پورا فیصلہ ہوا کہ چھوٹا بچہ اس کے اندر بولنا نہیں شروع کیا تھا وہ گویا ہوا. اس نے کہا کہ دیکھیں اگر کمیز آگے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر فضا کا تو ہوا میں کاظمین کی عورت سچی ہے اور جھوٹوں میں سے ہیں. میں نے کہا نا کمیز وہ کتا من دوبرن بغذبت بہو امن صادقین, کمیز پیچھے سے پٹی ہوئی ہو پھر وہ جھوٹی اور یہ سچے. تو اس انہوں نے آ کر دیکھا چھوٹا بچہ بھی بولنا اسے شروع نہیں کیا تھا, اس نے یہ بات بول لی. انہوں نے آ کر دیکھا کمیز پیچھے سے پٹی ہوئی ہے. تو جو سمجھدار دانشور لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ بات صحیح بات ہے کہ اگر آگے سے پٹی ہوتی تو مطلب ہے کہ یہ آدمی حملہ کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے. پیچھے سے پٹی ہوئی ہے کہ پتی آدمی بھاگ رہا تھا اس نے پیچھے سے کھینچا ہے. عام سمجھداری کی بات ہے. اس وقت مصر میں کاٹ ہوا نا تو لوگ گلا لینے کے لیے آ رہے تھے. ایک آدمی آیا یوسف علیہ السلام نے ایک اونٹ کا باہر ایک آدمی کے لیے منظور کیا ہوا تھا. تو ایک آدمی اس نے کہا کہ میرے لیے ایک اور اونٹ کا باہر بھی منظور کر لیں. انہوں نے کہا سب کو بھائی ایک اونٹ کا باہر دیا جاتا ہے تو آپ کو بھی ہو گیا. انہوں نے کہا اگر آپ کو پتا چلے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے دوسرا منظور کریں گے. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ بچہ ہوں جو ماں کی گود میں بولا تھا اور آپ کے لیے گواہی دی تھی, آپ کے پاک ماں کی گواہی دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا اونٹ کا بوجھ بھی اس کے لیے منظور کو ایسا بنتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا آدمی اپنی کوشش. ہم ایک دفعہ ایک دور دراز بستی میں گئے, جماعت میں گئے ہوئے تھے. وہاں پر ایک آدمی آیا, بوڑھا آدمی تھا, تعلیم میں بیٹھا بڑے ذوق و شوق سے. تو اس کے بعد اس نے کہا جی میں تو باہر جانا آنا نہیں کر سکتا, وقت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں لگا سکتا, تعلیم میں بیٹھتا ہوں لیکن مجھے اس تعلیم کا فائدہ ہوا ہے. کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا میں افیمی تھا, آدھی افیمی تھا, اور میں تعلیم میں بیٹھا تو میں تعلیم میں کہا کہ جو آدمی مسواک کے 70 فائدے ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. مسواک کرنے کے 70 فوائد ہیں اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو دانتوں کو صاف کرتی ہے, بلغم کو قطع کرتی ہے, سفرات کو دور کرتی ہے, منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے, شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, بہت سارے فائدے 70 فائدے ہمارے لیے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. کہ افیم میں 70 نقصانات ہیں. ایک نقصان یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو آج اس نے کہا جی میں نے یہ بات تعلیم میں بیٹھا سنی یہ بات اور بس میں نے ٹھان لی کہ میں چھوڑوں گا افیم. افیم آدمی جو چھوڑتا ہے اس کو خون کے دست لگتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب خون کے دست کیوں لگتے ہیں؟ اس نے انٹسٹائن کے موومنٹ کو سلو کیا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کا کچھ اس کی واسکولر پر اثر ہے, میکوزا کی اس وقت یہ خون کے دست لگتے اور آدمی کے مرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے سمجھدار لوگ جو ہے تو وہ اس کو بے تدریج چھڑواتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے. وہ حکیموں کا طریقہ ہے نا کہ اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ مثلا 10 دن میں اس دن اتنی افیم کھانی ہوتی ہے نا، اس کو گول کر محلول بنا لیتے ہیں اور روزانہ کی ڈوز کو کہتے ہیں کہ مثلا اس نے پینا تھا 5 cc میں اس کو ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایک گھونٹ سے پیا کرو گے اور ایک گھونٹ پانی ڈالا کرو گے، تو روزانہ اس کی افیم کی مقدار بھی کم ہوتی جاتی ہے، ہوتے ہوتے کرتے کرتے چھوٹ جاتی ہے. اس نے کہا مجھے تو 10 وغیرہ لگے، ساری تکلیفیں مجھے ہوئی اور میں نے بس یہ نیت کر لی کہ بس کچھ بھی اور میں نے نہیں استعمال کر لیا، کہ بس وہ کھا مرنا تھا، اللہ نے بچا لیا. شیطان تو کہتے مر جاؤ پھر، شیطان یاد اکبل فخرا، کہتے بس یہ نے کہ اختیار کی بس تنگست ہو جاؤ، ڈراتا ہے ڈراوا دیتا ہے. کہ اللہ نے فضل فرمایا بس میں چھوڑ دی. جگر مراد آبادی بڑا شاعر گزرا ہے نا ہندوستان میں، اپنے دور میں غزل کا بادشاہ گزرا ہے اور بہت زیادہ شراب کا عادی تھا، تو شراب کی وجہ سے وہ اس کی شاعری میں بڑی کیفیت بھی تھی، جب پڑھتا تھا اس حال میں اور لکھتا تھا اس ذہن کے ساتھ. تو اس نے کہیں خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے کلام میں تو میرے کلام سے زیادہ زور ہے، تو یہ کتنی شراب پیتا ہوگا تو میں ہم سے بھی زیادہ پیتا ہوگا. اس نے کہا کہ پیتے تو ضرور ہیں لیکن وہ شراب دوسری ہے، شراب مار پاتے. تو اس کو شوق ہوا کہ ان کے جو پیر ہیں ان سے میں ملاقات کرتا ہوں. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ جگر مراد آبادی ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے، کچھ دیر خانقاہ میں گزارنا چاہتا ہے، لیکن وہ شراب کا عادی ہے بہت. تو انہوں نے کہا بھائی خانقاہ تو ایک پاک جگہ ہے اور وقف جگہ ہے مسلمانوں کی، اور اس میں ہر ایک آدمی کو چھوڑنا نہیں کر سکتا میں، تو اس کے اختیار میرا تو نہیں ہے، تو اس لیے خانقاہ میں تو اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال اس طرح کہ آ جائے تو میرے گھر پر مہمان ہو جائے گا، گھر پر اس کو میں مہمان رکھوں گا، اس میں سے وقت جتنا وقت دینا چاہے تو خانقاہ میں آئے، باقی بھی چلا جائے کرے وہاں. تو اللہ کی شان یہ جو آیا پہلی مجلس میں بیٹھا تو اس کا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نے شراب نہیں پی، اور بس گیا بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل کیا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اب اس کا تو شراب کا نشے کا مسئلہ نہیں رہا، زندگی بچانے کا مسئلہ رہ گیا. بس بات آ کے زندگی بچانے کی، زندگی بچانے کے لیے تو حرام کا سے علاج جائز ہو جاتا ہے. اس نے کہا اگر مرتا ہوں تو بس مرا ہوا اچھا ہوں، اگر مرتا ہوں تو شراب چھوڑ کر مرا ہوا میں اچھا ہوں. تو اللہ نے بچا لیا. تو شیطان کا ایک ہوا ہوتا ہے ڈراتا ہے. تو بات کہاں سے شروع کی تھی جی؟ کوشش کر، ہاں آپ یہ کوشش کرتے ہیں، اختیار کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھی مجلس پر جانے نہ جانے کا آپ اختیار ہے، لیکن جانے کے بعد اچھا شراب پر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اچھا شراب ضرور ہوگا. ایسے ہی خراب مجلس کو جائیں یا نہ جائیں اس میں آپ پر اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن خراب مجلس میں جائیں اور پھر وہاں پر اثر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، اثر ضرور ہوگا، اس کا اثر ضرور آئے گا. اور اصلاح کا بہت آسان طریقہ ہے، ایسی مجلس میں شامل ہو جاؤ اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کا حال بدل کر رکھ دے گی. اچھا ماحول، اچھی مجلس، اچھی صحبت، اچھے دوست، اچھی کتاب، اور آدمی بوئے کانٹے اور اس کا خیال ہو کہ پھول چنوں گا تو تم نہیں، آدمی بورے بوئے جو کہ گندم کاٹوں گا تو نہیں ہو سکتا. اس ماحول کا آپ اختیار کریں گے. مسٹر زرمان کدھر ہے؟ کہہ رہے تھے ہم سے ایک آدمی کو لے کر آیا تھا ایف ایس سی کے طالب علم کہ سائیکیٹرک مریض ہو گیا ہے. سامنے بٹھایا مالدار آدمی تھا. میں نے کہا اپنا کمپیوٹر ہے کہ کمپیوٹر اپنا انٹرنیٹ بھی کنیکشن کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ بھی ہے. تو اسی کے طالب علم کو کمپیوٹر انٹرنیٹ کنیکشن دیا جائے تو دنیا کے سیر کرے کہ پڑھائی کرے؟ آپ بتائیں سیر کرے گا؟ اتنی سیر ہے دنیا میں کہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے. بس سیر. میں نے کہا ہم کیا چلو ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ اس کو لکھ کرتے رہتے پڑھے اور اللہ نے فضل کر دیا تو ہمارا تو ہمیں کیا تکلیف ہے. بہرحال اتنی آسانی سے آدمی کی جان نہیں چھوٹا کرتی. اتنی آسانی سے نہیں چھوٹا کرتی. جان تب چھوٹا کرتی ہے جب ماں باپ کا سایہ ساتھ اٹھ جائے اور ان کا سرمایہ کھا پی لے اور پھر جب پیچھے دیکھے تو کچھ بھی نہ ہو تو پھر آدمی کی آدمی کو سمجھ آتی ہے لیکن سمجھ آنے کا پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر آدمی حالات کو درست کرنا چاہتا ہے لیکن حالات ہاتھ سے نکل کر کہاں کہاں جا چکے ہوتے ہیں پھر کہاں درست کر سکتے آدمی. اس بات جو آج مجھ پر جو حال ہے اس کو میں 10 سال بعد درست کرنا چاہوں تو پھر تو نہیں ہوتا ہے. وہ تو آج ہی درست کیا جا سکتا ہے. تو وقت کیا تو بڑے بڑا آسان نسخہ آدمی اپنی مصاحبت مجلس دوست احباب گرد و پیش کا ماحول اس کو درست کر لے. ایک حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کے مجلس میں سے ایک مریض تھے. وہ ایک دفعہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت بیٹے کو علی گڑھ میں یا کسی مسلمانوں کے کالج میں اسکول میں داخل کیا تھا اور وہ گمراہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو سکھوں کے اسکول میں داخل کر دو. حیرت انگیز تھا کہ مسلمانوں کے اسکول بھی آج بھی گمراہ ہو گیا سکھوں جا کر سر یہاں گمراہ تھا وہاں تو تباہ برباد ہو جائے گا. سکھوں کے اسکول میں جو داخل کیا چند دنوں کے بعد آدمی واپس ہو گیا نمازی ہو گیا. سادیوں کو بڑی عزت سے کیا حضرت نے کہ یہ کیا براز تھا کہ وہاں پر تو تم نے کہا کہ وہاں سے پرست نے اپنا تقابل کیا نا کہ ان کے حال کو اپنے حال کو دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ ہم مختلف ہیں. اس کو احساس ہوا اپنے مختلف ہونے کا. آپ سکھوں کے قریب ہو تو واقعی بدبو آتی ہے صحیح لکیرہ سکھ کوئی ہو تو. میرے بہت سارے ہندو اور سکھ شاگرد گزرے ہیں جن میں صحیح لکیرہ ایک ہی تھا. میرے ساتھی سے کہا کرتے جتنے میرے پاس آئے سارے گمراہ تھے. جتنے ہندو سکھ آئے سارے گمراہ تھے صحیح لکیرہ ایک ہی تھا. میں کہا وہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا مجھے ایسے پتا چلا کہ اس کے پاس سے میں گزرتا تھا جیسے مرے ہوئے چوہے کے پاس سے گزرتا تھا. ایسی بدبو آتی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ صحیح لکیرہ ہے اپنے مذہب پر پکا ہے باقی گمراہ ہو چکے تھے. ایک طالب علم کو اس کے باپ نے قتل کرایا تھا ہندو طالب علم تھا. وہ ہو گیا تھا ہندو مت سے نکل گیا تھا. اس کے باپ نے بڑی کوششیں کی اور بنارس تک اس کو لے گیا. ان کا ہندوؤں کا حج بنارس میں ہوتا ہے نا رائے گنگا میں وہاں جا کر نہاتے ہیں صبح سویرے. سارے مرد عورتیں ننگے نہا رہے ہوتے ہیں اس کی کیا کہتے ہیں گنگا کی صبح ماپ رہے ہیں کہ ہاں شامی اودھ اور صبح گنگا کہتے ہیں ہاں بنارس ہاں صبح بنارس. ٹھیک ہے پرانے لوگوں کو دور کی باتیں یاد ہوتی ہے نا صبح بنارس اور شام اودھ یہ مشہور ہے ہندوستان کی گندگی میں. بنارس بنارس جاتے ہیں. میں نے پہلے بنارس ہی کہا تھا, ہاں بنارس جاتے ہیں. بنارس جس کو لے گئے جی, بنارس جا کر گنگا کا اسنان کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. تو ایک دن سارے شادی پر چلے گئے, سے کہا تو گھر پر ہی رہے. شادی سے سب آئے, آدمی قطر پڑا ہوا تھا, کوئی چیز نہیں لے گئے تھے. تو ہمیں جب اس کی خبر آئی, ہمارا شاگرد تھا, انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہہ دوں کہ ہاں بھی مرتد کی سزا قتل ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا جو قادری سے مسلمان ہو گیا تھا. تو ہمارے بزرگ تو بہت فراست والے لوگ تھے, اسے کہا تھا کہ برخودار گھر میں اکیلے کبھی نہ رہنا. تو جب بھی جاتا تھا اس کے ساتھ ایک دو آدمی بھیجتے تھے. تو بعد میں اس کے والدین کو بھی اللہ نے توفیق دی مسلمان ہونے کی. تو پھر اس کے والد صاحب نے کہا کہ دیکھو ان کا جن نے مجھے تیار کیا ہوا تھا اس کے قتل کرنے کے لیے, ساکر کے قتل کے لیے انہوں نے مجھے تیار کر دیا. تو اپنی ذات سے عمل میں کوشش کرنا, مجلس کو صحبت کو درست کرنا اور پرہیز کرنا. پرہیز کرتے ہوئے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن نتائج بہت زبردست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی.